Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan, fe'inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal nefsül mü'mini tahricu raşhan ve la uhibbu mevten ke mevtil himari mevtil füc'eti ve ruhul kafiri tahricu min eştâkı. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Rabbimiz ibadetlerinizi kabul eylesin. Dileklerinizi, muratlarınızı ihsan eylesin. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi nail eylesin. Peygamberimiz Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyup izah etmeye çalışacağız. İnşallah bu hadisi şeriflerin okutmasına başlamazdan önce başta ve evvelen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine saygılarımızın, sevgilerimizin, bağlılıklarımızın, şükranemizin bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ayrı ayrı dereceleri üzere hediye olsun diye vesair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrabinin ruhlarına ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya olan Sadat ve meşayih Turku Aliye'mizin sahabe-i kiram rüzvanullah teala aleyhim ecmain hazeratından bize kadar güzeran eylemiş olan silsilemizdeki mensuplarının ruhlarına ve onlara intisap etmiş olan halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olmak üzere okuduğumuz eseri cem ve te'lif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhuna, kendisinden feyiz aldığımız hocamız, üstadımız, mürşidimiz Muhammed Said Kotku Efendi Hazretlerinin ruhuna hediye olmak üzere, bu hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan diğer hadis alimlerinin ve ravilerin ve müelliflerin ruhlarına hediye olmak üzere, bu beldeleri Allah Allah de, canlarını mallarını ortaya koyarak Allah yolunda cihad ederek fethetmiş olan ecdadımızın, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye cümle ashab-ı hayratu hasenatın ruhlarına ve bilhassa şu camiyi yaptırmış olan İskender Paşa Hazretlerinin ve caminin yaşamasına, gelişmesine, şu güzel şirhale gelmesine yardım etmiş olan bütün zevat-ı muhteremenin kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına bir hediye olsun diye ve bizlerin de Rabbimizin rızasına uygun ömür sürmemize, iman-ı kamil ile ahirete göçmemize, Rabbimizin rızasına mazhar olmamıza vesile olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Dersimizin başında metnini okuduğumuz hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, Tayalisi'nin eserinde kaydedilmiş bir hadis-i şeriftir. Efendimiz iki çeşit ölümden bahsediyor. Nefsül mü'mini tahricu raşhan. Müslümanın ruhu ter olarak veya terler bir halde böyle buram buram terleyerek öyle çıkar. Yani ruhunu teslim edişi böyle olur. Ve la uhibbu mevten ke mevtil himar. Himarın yani merkebin ölümü gibi ölmeyi sevmem. Ben öyle ölmeyi sevmem buyurmuş Efendimiz. O nedir? Mevtül füceti. Yani aniden patladak öyle ölüvermek. Ve ruhul kafiri tahricu min eştakihi. Ve kafirin ruhu da efendim ağzının dudaklarının arasından çıkar diye buyurmuş. Yani son zamanda biraz böyle bir meşakkati ruhun tesliminde bazı terlemeleri, sıkıntısı olabilir insanların. Ölüm hali zor bir haldir. Mualecetü melekil mevt, ölüm meleğinin insanda gelip de vazifesini icra etmesi, yani ruhunu alması, bir hadis-i şeriften öğrendiğimize göre 1000 kılıç darbesi yemek gibi zor bir iştir. Kolay bir şey değil. Rabbimiz cümlemize asan bir veçiyle, imanı kamil ile ölmeyi nasip eylesin. Hocamız rahmetullahi aleyhin şu kürsüden haftalarca süren hutbelerini hatırladım bu hadis üzerine. Şuradan cemaate haftalar boyu cuma günleri böyle bir atın üstündeki kahraman kumandan gibi bağırarak böyle yiğit edası ile söyleye durduğu bir hadis-i şerifi hatırladım. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, o naklediyordu, anlatıyordu cemaate, böyle hatırlarında iyice yerleşsin diye. Temutun kema teişun. Yani ölüm deyince hepimize bir, yüreğimize bir cız diye bir korku geldi yani. Gelmemek mümkün değil. Ölüm hali bu. Zor bir hal. Ne yapacağız? Allah yardımcımız olsun. Bir kere her şey Allah'ın yardımıyla olacak bir şey. Ama hadis-i şerifte bir ipucu var. Temutun kema teişun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Yaşayışa dikkat etmek lazım. Yani böyle eğri eğri eğri eğri yengeç gibi gidip gidip de doğru bir ölüm olur mu? Olmaz. Olmaz. Yaşayışın doğru olması lazım. Şimdi bir kitapta bana verdiler, Marif Vekaletinden teklif ettiler, bunu hazırla filan. Birazına başladım, sonra bıraktım kitabı. Baktım fayda gelmeyecek, yani bana göre bana fayda gelmeyecek diye bıraktım. Birisinin hayatını anlatıyor. Şairmiş. Efendim, bir şairi evbaş idi diyor. Efendim, yani gece gündüz meyhanede içerdi diyor. İbaresini unuttum. Şairmiş, gece gündüz içiyormuş. Eski zamane şairlerinden birisini anlatıyor. Şiirlerinden numune diyor. Bir şiir numunesi vermiş. Yazdığı şiirlerden. Bir beyit orada. Diyor ki, tevbe ettim ki etmeyen tevbe. Tevbeye tevbe-i nasuh olsun. Şimdi bir söyleşte insan nüktelerini anlayamaz. Şiirin ben anlatıvereyim. Diyor ki yani pişman oldum. Bundan sonra bir daha tevbe etmeyeceğim. Tevbe etmeyeceğim diyor. Yani demek ki içki içmemeye tevbe ettirmişler. Kerateyi zorlamışlar. İçme günahtır bilmem ne filan demişler. Pişman olmuş sonradan. Bu sefer tevbe etmeye pişman olduğu için ona tevbe ediyor. Yani içkiye tevbe edeceğine, içkiden vazgeçmeye tevbe ediyor. Baktım edepsizce bir söz yani bana bir sanat var, edebi sanat var ama başına çalınsın. Sanatın ne kıymeti var? Yani söz çok korkunç bir söz. Aman dedim ben böyle kitabı tercüme etmem, bıraktım. Vazgeçtim. Bakalım bu adamın sonu nasıl olmuş diye sayfayı çevirdim. Baktım meyhane köşesinde ölmüş. Meyhane köşesinde. Sadaka Resulullah. Yani Efendimizin sözünün bir misali olsun diye söylüyorum. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Geçenlerde de numune bir hadise, yani bunun aksine güzel bir hadise de nakledelim. O içmiş içmiş ömrünü öyle ayyaş geçirmiş, meyhane köşesinde ölmüş. Bir de güzel numune verelim. Ramazan'da sahur yemeğini yemiş, orucuna niyetlenmiş, abdestini almış, sarığını cübbesini giymiş hoca efendi, camiye gelmiş, mukabelesini okumuş, namazda secdeye varmış, hoca bekliyorlar ki secdeden kalksın. Oh, ruhu uçtu gitti. O Ramazan'da oruçlu, abdestli efendim ne güzel. Allah-u Teala Hazretleri. Neden? O hoca efendi de ömrünü Kur'an tilavetiyle geçirdi. ömrünü efendim oruçla geçirdi, tesbihle geçirdi. Hakiki hocaymış demek ki. Efendim has halisiymiş. Allah ona öyle cami köşesinde, caminin mihrabında, vazifesi başında efendim öyle bir ruhunu tatlı bir tarzda secdeden kalkmamış. İnsanın Allah'a en yakın olduğu zaman ne zaman? Secde hali. En güzel halde. Yani ondan güzel hal aklına gelmez insanın. Tabii daha güzeli şehit olmak. Daha güzeli şehit olarak can vermek. Çünkü şehitlik mertebesinin üstüne mertebe yok ama kardeşin kardeşe saldırmasıyla şehitlik olur mu? Kardeşin kardeşe saldırması, Müslümanın Müslümanı kırmasıyla şehitlik olur mu? Ya Allah razı gelir mi? Peygamber Efendimiz razı gelir mi? Bir baba iki evladının birbirine bir bahaneyi ileri sürerek birbirine çatmasına, vurmasına, kırmasına, birbirini dövmesine razı gelir mi bir anne, bir baba? Oradan kıyas etmek lazım yani. Kafirle olacak cihat. Peygamber Efendimiz diyor ki, ah sizin halleriniz bozulacak, ne hallere gireceksiniz de tücahidûne fî gayri sebîlillah. Cihat da edeceksiniz ama Allah yolunun gayrında cihat edeceksiniz. Cihat ediyorum sanacak insan. Allah bize hakkı hak olarak görüp uymayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Ömrümüzü Rabbimizin rızasına uygun geçirmeyi nasip etsin. Efendim hüsnü hatime nasip etsin. Böyle patladak ölü verir. Aniden ölüm, kafirin ölümü. Yani şey eşek ölümü gibi diyor Peygamber Efendimiz. Öyle ölmeyi sevmem. Tabi biraz ter dökecek, bocalayacak, şey yapacak. Ruh teslimi güzel değil, kolay bir şey değil. Öyle olacak. Aniden ölüm. Niye güzel değil? Ne tevbe edebilir, ne hazırlanabilir. Birdenbire patladak düştü gitti. Yani hiç o iyi bir ölüm değil. Kafirin de ruhu şeylerinden, dudaklarından, dudaklarının arasından çıkar diye buyurmuş. Rabbimiz hasılı. Ha bir de şey var, o hadis-i şerifin öbür tarafını söyleyivereyim. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ve tub'atun kema temutun. Nasıl ölürseniz de öyle bağış olacaksınız. Ölüm üzere. Var şimdi bir de meyhanede ölenin, kerhanede ölenin, bilmem nerede ölenin nasıl kalkacağını bir düşünüver. Allah korusun. Allah, hocamız derdi ki, yani günahlara gidecek yola bile adım atmamak lazım. Değil ta onun dibine gitmek, yani o yola bile adımını atmamak lazım. Yönünü dönmemek lazım. Allah-u Teala Hazretleri bize edep nasip eylesin, haya nasip eylesin. Haya imandandır. Haya imandandır. El haya'u minel iman. Haya imandandır. Ne güzel şeydir. Koca delikanlı adam, yiğit, demiri sıksa suyunu çıkartır. Bir şey söylense başını önüne eğiyor, yanağı kızarıyor. Gül gibi. Yani tertemiz. Gençliğinde hiç harama bakmamış, şey yapmamış. Ne güzel bir haldir. Bir de şu zamanenin gazetelerine bakın, mecmualarına bakın, çıplaklıklarına bakın, çıplaklarına bakın. Bakmayın da yani ibret için göz önüne getirin demek istiyorum. Allah bu ar damarı çatlayanlardan eylemesin. Bizi de çocuk çocuğumuzu da korusun. Bize edep nasip eylesin, haya nasip eylesin. Böyle müstehcen şeylerden, efendim utanılacak hallerden, dünyada ahirette mahcup olmaktan, rezil rüsva olmaktan hıfz eylesin. Nafakatüke ala ehlike ve veledike ve hadimike sadakatun fela tütbi zâlike mennen velâ eza. İkinci hadis-i şerife geçiverdik. Efendimiz buyurdu ki, senin ehline yani aile fertlerine, karın, çoluk çocuğun, onlara masraf yapman bir. Ve veledike, çocuğuna masraf yapman, harcama yapman. Ve hadimike, hizmetçine, müstahdemine yardım etmen, israf yapman, sadakatün. Bunların hepsi sadakadır. Yani sadaka ille dilencinin avucuna konulan para değil, insanın kendi evine yaptığı masraf da sadakadır. Kendi çocuğuna yaptığı masraf da sadakadır. Hizmetçisine yaptığı masraf da sadakadır. Ha, güzel. Demek sevap kazanıyormuşum. Evet. Başka hadis-i şeriften biliyoruz ki bayağı da külliyetli, fazla miktarda sevap kazanıyor insan. 700 misli. Yani başka yere yapılan sadakalardan üstün. Başka yere birse ailesine yaptığı sadaka 700 misli. O zaman fileyi doldurup giderim eve hocam. Tabii öyle yapacaksın. Senin çoluk çocuğun komşunun şey ağacından elma mı çalsın, erik mi çalsın? Başkasına mı baksın? Hayır. Kendin doyur. Niçin kazanıyorsun? Doyur. Çoluk çocuğuna getir, yesinler, içsinler, israf etmeden. Hamd etsinler, şükretsinler. Başkasında gözü kalmasın. Başkasına muhtaç olmasın. Tamam. Güzel sadakaymış. Bundan sonra öyle yapayım. Ama sadakanın bir şartı var. Hadis ayeti kerimede buyuruluyor ki sadakalarınızı başa kalkmak suretiyle, minnet etmek suretiyle efendim iptal etmeyin. Sadakanın şartı efendim diliyle o sadakanın sevabını kaçırttırmamak. Yani başa kalkmak suretiyle sevabını kaçırttırmamaktır sadakanın şartı. Burada da buyuruyor ki Efendimiz adına oralardan bir yerlerle oynamayın, şey yapıyor, yani kesilme yapıyor. Aile efradına, çoluk çocuğuna, hizmetçine verdiğin madem ki sadakadır, sadaka olduğunu söylüyor. Sadakayı efendim minnet ederek, eza vererek iptal etmeyin diyor. Demek ki hanımımıza, çoluk çocuğumuza da başa kalkmayacağız. Demek ki eza vermeyeceğiz, minnet etmeyeceğiz. Minnet iki manaya gelir. Bir, efendim, bir kimseye eyvallah demek manasına gelir. Bir de başa kalkmak manasına gelir. Ayet-i kerimede buyuruyor ki قُلَّا تَمُنُّ عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ. Orada başa kalkmak manasına kullanılmış. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki ey Resulüm, o Müslümanlara söyle Müslümanlıklarını başa kalkmasınlar. Ben Müslüman oldum ya, Allah bana şunu versin, bunu versin. Ben Müslüman oldum ya, işte yolunca gidiyorum ya, işlerimi rast getirsin. Ben Müslüman oldum ya, Allah bana sıhhat versin, afiyet versin. Ya bana vermeyecek de kime verecek? Hani haşa sümme haşa. Böyle hani başa kakarak, Müslümanlığını ikide bir de öne şey yaparak böyle yapmasınlar. Buyuruyor ayet-i kerimede. Başa kalkmak. Yani minnet etmek, başa kalkmak ve eza vermek. Bundan sadakanın sevabını kaldırıyor. Sadakayı madem verdin, dilini tut, edana dikkat et, hareket tarzına dikkat et, karşı tarafı kırma. Al şunu, ye, zıkkımlan, heh, hadi be, bir daha gelme buraya, filan, hani, ne oldu, vermeseydin daha iyiydi. Adam geldiğine bin defa pişman oldu. Dilinle iptal ettin sadakanın sevabını, başa kalktığın için, eza verdiğin için iptal oldun. Madem ailene, çoluk çocuğuna, hizmetçine de verdiğin sadakadır. Onu da böyle başa kakarak, eza vererek iptal etmesin diye, etmeyin diye Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyurmuş. O halde hayırımızı güzel yapalım. Tatlı dil ile yapalım. Güleç yüz ile yapalım. Dilimize hakim olalım, sahip olalım, şey yapmayalım. Yani dilimiz çok bizi zarara da sokabilir, bize çok fayda da sağlayabilir. Bir Subhanallah dersin, yer gök sevap dolar. Bir Elhamdülillah dersin, bir La İlahe İllallah dersin, cennete girersin. Yani dil, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Bazen öyle olur, bazen öyle olur. Yani söz çok kıymetli. İnsanların çoğunu cehenneme sokan, cehenneme girmesine sebep olan iki uzvu vardır. Birisi dili, birisi de aleti tenasülü. Yani diliyle gıybet eder, dedikodu eder, küfür eder, bilmem eza eder, zulm eder, cefa eder, yalancı şahitlik yapar vesaire vesaire, müstehcen konuşur. İşte o zaman günaha girer. Ötekisiyle de efendim namusuna gölge verecek işler yapar. Oradan cehenneme gider. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki iki uzvunuzu iyi kullanmaya bana söz verin, ben de size cenneti garanti edeyim. Dilinize sahip olacaksınız, namusunuza sahip olacaksınız. Hocam ben elhamdülillah namusuma sahibim. Elhamdülillah hiç namehreme bakmadım. Güzel. Allah maşallah mübarek etsin. Ecrini çok etsin. Yalnız hadis-i şeriflerde bu işin ince tarafları da bildirilmiştir. İnce tarafları da bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz diyor ki gözler de zina eder. gözler de zina eder. Eller de zina eder. Gözün zinası nasıl olur? Bakar, öyle günaha girer. Bakar, süzer, ölçer, biçer, kendi hayalinden günaha girer. Ellerle tutar, günaha girer. Onun için yani zinanın bu görüneninden, görünmeyeninden, gizlisinden, aşikaresinden korunacak, diline de sahip olacak. Bu ikisi çok önemli iki uzuvdur. Bunları güzel kullanması lazım. Bak verdiği sadakayı bile iptal ediyor. Vermiş olduğu sadakayı bile sevabını havaya uçuruyor. Minnet edip başa kalktığı zaman, eza ettiği zaman. O halde bize Rabbimiz güzel huylu eylesin. Tatlı dille, güleç yüzle yapmayı nasip eylesin. Dedelerimizin hali hoşuma gidiyor. Allah razı olsun. Ramazan'da ziyafet çekerlermiş, çağırırlarmış da ondan sonra bir de diş kirası verirlermiş. Çok hoşuma gidiyor. Yani bir de diş kirası demeleri hoşuma gidiyor. Yani nüktesi hoşuma gidiyor işin. Neden? Zaten yani bu dişler neden yaratılmıştır? Adayım, karnını doyursun, elmayı ısırsın, bilmem lokmayı çiğnesin diye zaten bu dişlerin vazifesi o. Yani ona kira ne? Adamın karnını doyuruyorsun. Kira ne oluyor? Ama şey, yani kibar insanlar, çelebi insanlar hem karnını doyuruyor hem de ağzın yoruldu, buyur al diş kirası diye. Bir de eline para veriyor, öyle gönderiyor. Fakiri, fukarayı neyse. O bakımdan Allah bizi de o dedelerimizin öğrenmiş olduğu edeplere gene sahip eylesin. Hayrımızı, sadakamızı öyle güzel, hoş halle, güleç yüzle yapmayı nasip eylesin. Nükemmelü yevmel kıyameti seb'ine ümmeten nahnu ahiruha ve ahiruha. Veyahut nükemmilü diye de okunabilir. Bu başka bir hadis-i şerife geçtik. Burada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kıyamet gününde 70 ümmetin 70.si olarak biz onları tamamlarız. 70'e tamamlarız yani. 70 büyük ümmetin böyle hatırı sayılır. Liste başında koca miktarı şeyi önemli. 70 ümmetin 70.si onu 70'e tamamlarız o rakamı. Sonuncu geliriz ama nasıl? Nahnu ahiruha, biz o ümmetlerin sonuncusu oluruz ama ve ahiyeruha, en hayırlısı. Ahiruha, ahiyeruha. Ahir demek sonuncusu demek. Ahiyer de daha hayırlı demek. Sonra geleceğiz ama en hayırlısı olacağız. Bizden önce çok ümmetler geçti. Yahudiler geçti. O bir zamanlar hak din idi. Efendim Hristiyanlar geçti. Efendim bilmem Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti geçti, başka ümmetler geçti. Efendim biz onların sonuncusuyuz. Ama hem peygamberimiz peygamberlerin en üstünüdür, hem bizim ümmet, bizim ümmetimiz öteki ümmetlerin en üstünüdür. Başka bir hadis-i şerifte ümmetlerin çok olduğu bildirilmiş. Efendim 1000 rakamıyla ifade edilmiş. Burada 70 denmesi yani hatırı sayılır. Liste başı önemli olan 70 tanesi, 70.si olacağız manasına gelmiş oluyor. Bir de Araplarda bir adet vardır. 70 sözünü çokluktan, kesretten kinaye olarak kullanırlar. Yani birçok ümmetin sonuncusu olacağız. Yani sayısı çok olan ümmetlerin sonuncusu olacağız ama sonuncu olmak, arkadan gelmek bizim şerefimizi eksiltmeyecek. Bilakis o ümmetin en hayırlısı biz, o ümmetlerin en hayırlısı biz olacağız. Allah indinde Peygamber Efendimiz efendim makamı Mahmud'a nail olacak. Öyle bir makam ki kendisinden başka kimse nail olamamış, o dereceye çıkamamış. Makamı Mahmud'a çıkacak Peygamber Efendimiz. Bütün peygamberlerin imamı olduğu gibi efendim hepsinin de hayırlısı olmak dolayısıyla Rabbimiz o makamı vermiş kendisine. Biz ümmeti de en hayırlı ümmetiz. Ayet-i kerimede de var. Kündüm hayra ümmetin ihricet linnasi te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Siz ümmetlerin en hayırlısı oldunuz. En hayırlısısınız. Ihricet linnasi. İnsanlar için gönderildiniz siz. Vazifelisiniz. Yani başıboş bir ümmet değilsiniz. Ihricet linnasi te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Emri maruf yaparsınız, iyi olan şeyi tutar, teşvik edersiniz, kötü olan şeyi engeller, men edersiniz, yaptırmazsınız, zulmü, haksızlığı engellersiniz, Allah yolunda cihad edersiniz. Yani demek ki burada en hayırlı ümmet olmanın sebebi de işaret edilmiş oluyor. Neymiş bizim en hayırlı olmamızın vasfı? Bir köşeye çekilmek değil, yalnız kendi keyfimize, kendi sevap kazanmamıza bakmak değil, insanlar için çalışmak. Uhricet linnas, insanlar için çıkartılmışsınız diyor. Yani bizim öteki insanlara karşı bir vazifemiz var muhterem kardeşlerim. Kendinizin mesuliyetinizi bilin. Yani sizin de bizim de mesuliyetimiz var. Biz sadece kendimiz için değiliz. Başka insanlar sırf kendisi için olabilir ama biz bütün insanlar içiniz. Biz dünyaya ışık tutmakla vazifeliyiz. Biz bütün insanları hakka çevirmek, hak yola getirmekle vazifeliyiz. Bunu ne Amerikalı yapar, ne Brezilyalı yapar, ne Bolivyalı yapar, ne Rusu yapar, ne efendim Fransızı yapar. 1,5 milyon kesmiş Cezayir'de Fransız. Ondan sonra da Ermenilere şey anıt diktirtiyor orada. Efendim Türkler Ermenileri kesmişler diyor. Evet, kesmişsek kesmişiz ama neden kesmişiz? 7 asır beraber durmuşuz bu adamlarla. Kiliselerini yıkmamışız. Efendim dinlerine karışmamışız. Ticaretlerine mani olmamışız. Zengin olmuşlar, konaklar yapmışlar. 7 asırdan sonra paşa yapmışız. Marco Paşa demişiz, bilmem ne paşa demişiz. Nazır yapmışız. Diş işlerinde vazife vermişiz. Sağlık Bakanlığında vazife vermişiz. Efendim hiç ayırmamışız. Onların da hakikaten sadakatle hizmet edenleri olmuştur tek tük arada. Fakat ne zaman Yunan, efendim Bulgar bize saldırdı, ay biz de şu taraftan Adana'yı kopartalım, bilmem nereyi kopartalım, biz de bir ayrı devlet kuralım diye Kayseri'de silahlanmışlar, Adana'da silahlanmışlar, Ankara'da silahlanmışlar. Polatlı'dan top sesleri gelmeye başlayınca onlar da silaha sarılmış Müslümanların üstüne saldırmışlar. Allah bizim... Yani 7 asır misafirperverlik etmişiz, kendi memleketimizde yaşatmışız. En zayıf zamanımızda böyle nankörlük edince Allah bize nasip etmiş, yardım etmiş. Yunan'ı kovmuşuz, denize dökmüşüz. Efendim, ondan sonra da gelin bakalım demişiz ötekiler. Şimdi kabahat bizde mi, onlarda mı? Yani eğer olmuşsa bile kabahat bizde mi, onlarda mı? Eğer kabahat bizde olsaydı 7 asırda biz bunların adını bırakmazdık Anadolu'da. Hiç adı kalmazdı. 7 asır hiç dokunmamışız. 7 asır dokunmamışız. En sonunda bir şey olmuş. Şimdi kızıyorlar. Ne kızıyorsun? Yani Yunanlı kızıyor. Ne kızıyorsun? Ne işin var? Benim memleketime ne geldin? Polatlı'ya kadar. O bakımdan onlar bu insanlığa hayır getiremezler. Onların akılları bozuk. Kafaları bozuk. Akideleri bozuk. Efendim doğru düzgün düşünemezler. Bu dünyaya, bu insanlığa faydalı olacak ümmet, mümin ümmettir. Yani sizlersiniz, bizlersiniz. Eğer adam olabilirsek, çalışabilirsek. Bunlara varırsa, bunlara kalırsa iş, kendi kendine giden ya davulcuya varır ya zurnacıya. Bunların işi müstehcen neşriyattır. Eğlencedir, içkidir, kumardır, zevktir, safadır. Kaçmaktır şeyden, mesuliyetli işlerden. Böyle işe yarayan, Müslümanlara faydalı olan şeyler. Bak kardeşlerimiz elhamdülillah ne hayırlar yapıyorlar, ne vakıflar tesis ediyorlar. Ölmeden evvel şu hayrı göreyim, şu şeyi yapayım. Kimisi cami yapmaya koşuyor, kimisi vakıf kuruyor, kimisi talebe yetiştiriyor, kimisi kolej açıyor, kimisi efendim yoksulları doyuruyor. Herkes bir işin peşine koşuyor. Bunlar yapmazlar. Yapsalar eğri yolda yaparlar. Onun için biz kendimizin nasıl şerefli bir ümmet olduğumuzu bileceğiz. Bir, insanlara vazifemiz olduğunu bileceğiz. Bir. İkincisi, emri maruf nehyi münker yapacağız. İyi olan şeyi hepimiz birer propagandacısı olacağız iyiliğin. İyiliğin meleği olacağız, kanatsız meleği olacağız. Her yere iyiliği götüreceğiz. Bir de nehyi münker yapacağız. Kötülüğe de mani olacağız. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu dediği gibi bizim merhum Mehmet Akif'in, zalimin karşısına dikileceğiz. Zalime hüt dediğimiz zaman ödü patlayacak. Mazlumun yanında yer alacağız. Vazifemiz bu. Biz şimdi insanlara hizmet etmiyoruz, emri maruf yapmıyoruz, nehi münker yapmıyoruz. İyilik az, kötülük alabildiğine kudurmuş, dolu dizgin. Evlerimizi böyle ateşler, neredeyse böyle yalazılar, evlerimizin duvarlarını yalıyor, böyle yakıyor. Kılımız kıpırdamıyor. Neden? İman zayıf. Vazifemizden haberdar değiliz. Nasıl bir ümmet olduğumuzu bilmiyoruz. Bize Allah'ın ne gibi bir vazife yükleyip de bu şerefi neden verdiğinden haberdar değiliz. Bizim vazifemiz cihat etmek. Yani cehd sarf etmek. Cihat ne demek? Düşmanın cehdine cehd ile mukabele etmek demek. Hani nerede o baba yiğitler? Herkes ya sapanın peşine takılmış, ya traktörün üstüne binmiş, efendim ya ticaretinin kasasının başına oturmuş. Hani hayırları kim yapacak? Peygamber Efendimiz diyor ki, siz böyle öküzlerin, sapanlarının peşine takılırsanız, sabanların, kara sabanın peşine takılırsanız, ziraate, ticarete dalarsanız, cihadı terk ederseniz, emr-i marufu nehy-i münkeri terk ederseniz, Allah başınıza öyle belalar getirir ki, içinizdeki salih kimseler, sevgili kullar dua ederler de Allah dualarını kabul etmez. Bak salih kimse, halbuki Allah duaları kabul ederim diyor ayet-i kerimede, şartı nedir? Yolunca gidecek, emr-i maruf nehy-i münker yapacak. Emr-i maruf nehy-i münker yapılmayınca dua kabul olmaz. Yolunda yürüyeceksin, çalışacaksın da el açıp öyle dua edeceksin. Salih kimseler dua edermiş. Bir başka hadis-i şeriften öğreniyoruz ve tüylerimiz diken diken oluyor. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlerimize devalar. Sen kendine dua et. Ben onlara kızgınım diyecekmiş Allah-u Teala Hazretleri. Yani o salih kimse ahir zamanda, ümmetin bozulduğu zamanda, başkalarına dua ettiği zaman Allah-u Teala sen kendin için ne istersen iste, ötekilere karışma. Ben onlara kızgınım diyecekmiş. Rabbimiz ben onlara kızgınım diyecekmiş. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi insafa getirsin. Biz çok en hayırlı ümmetiz. En hayırlı ümmet olduğumuzu bilelim. Bir de vazifemizi bilelim. Bizim vazifemiz memur olmak değil, tüccar olmak değil, işçi olmak değil, çiftçi olmak değil. Aa, öyle şey olur mu? Evet olur. Bizim asıl vazifemiz Allah'ın dinine hizmet etmek. Hocam aç kalırız. Hangi sahabe aç kalmış? Hangi salih kul aç kalmış? Rızkı Allah ben veririm diyor. Garanti etmiş. İnanmıyor musun? Rızkı Allah ben tekefül ettim veririm diyor. Ve fi semai rızkukum ve ma tu'adun. Ayet-i kerimeler var. Allah'a tevekkül edin diyor. İnanmıyor musun? İnanıyorum ama ammayı da bırakmıyor arkasında. İnanıyorum ama ammayı da bırakmıyor. Sen Allah yolunda yürüsen Allah seni yuvadaki kuşu beslediği gibi besler. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, edebilseydiniz, o seviyeye gelseydiniz, Allah sizi yuvadaki kuşa rızkını ayağına getirdiği gibi getirip beslerdi. Var mı misali hocam? Var. Meryem validemiz ibadet için şeye kapandı, ibadethanesine kapandı. Hiç kimse girmezdi yanına, o hiç dışarı çıkmazdı. Hiç kimse girmezdi. Sadece Zekeriya aleyhisselam dayısı, eniştesi daha doğrusu, o girer ki çıkardı yanına. Yani bir ihtiyacı var mı filan diye yeğenine, hanımının yeğenine o nezaret ederdi. Girdiği zaman onun yanında mevsimin, o mevsimde olmayan yiyecekler görürdü. Yani o mevsimde olabilen yiyecek olsa, acaba ben görmeden gitti de aldı mı veya birisi getirdi mi der. O mevsimde olmayan gıdalar, yiyecekler görürdü ve şaşırırdı. Ve şaşırdığını Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Kale ya Meryem'u enna leki haza. Ya Meryem bunlar sana nereden geliyor diye soruyor. Kalet hüve min indillah. Bu rızık Allah'tan. İnnallaha yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Allah dilediğini hesaba sığmaz, ölçüye gelmez, akıl almaz şekilde böyle besler. Buna inanmıyor. Sen Allah yolunda yürü, kazancın en hayırlısı hangisidir? Buyurun söyleyin. Kazancın en hayırlısı ticaret midir, ziraat midir, sanayi midir, şunu mudur, bunu mudur? Fıkıh kitaplarımız yazmışlar. Elhamdülillah ecdadımız, ülemamız her şeyi kaydetmiş, yazmış. Birinci sırada ne geliyor? Cihat. Cihat. Kılıcının hakkı. Kılıcının hakkı geliyor. İşte öyle çalışırsan, Allah yolunda cehd edersen, cihad edersen, Allah sana öyle kıtı kıtı, küçük küçük gıdalar diye koca koca kıtalar verir. Kıtalar verir. Afrika senin olur, Asya senin olur, Avrupa senin olur. Eğer yolunda çalışırsan, ama zenginledikten sonra parayı yan cebine koydun mu, gelsin çalgıcılar, çıksın tefler ortaya, dümbelekler, sazlar çalınsın, efendim çengiler oynasın. Vay hain vay. Seni hain. Sen benim yolumda yürüdün diye ben sana bu nimetleri verdim. Sen parayı görünce azdın ha? Alır Allah Teala o zaman. Çünkü kadri bilinmeyen nimet elden alınır. Başımıza gelen de odur. Başka bir şey değil. Yoksa bizim belimizi bir kimse bükebilir miydi? Bileğimizi yatırabilir miydi bizim bir hasım? Ödleri patlıyordu. Yolundan ayrılınca Rabbimizin tokat Allah'tan. Celle Celaluhu ve Ammenevar. Ceza oradan. Yoksa ötekinin ne hükmü var? Evet. Allah bize hakiki vazifemizi idrak ettirsin. Onun için çalıştırsın. Nurun enna erahu. Efendimiz buyurdu ki, kendisine sordular. Kale su'il se'eltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hel re'eyte rabbeke. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet etmiş hadisi şerifi. O Peygamber Efendimiz'e çok böyle sokulan samimi bir sahabi idi. Efendimiz'den bahsederken diyor ki Halili, yani benim samimi dostum, candan dostum diye öyle zikrediyor Efendimiz'e anlatırken. Sordum diyor Resulullah'a, ya Rabbi sen, ya Resulallah sen Rabbini gördün mü? Rabbini gördün mü? Miraca çıktı ya, sen gördün mü diye sormuş. Ona bu hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Bir hadis atlamadık. Yani arada bir bozukluk oldu ama hepsini duydunuz. Bir atlama yok. Duymadığınız bir şey yok. Bu yeni hadis-i şerifin izahını yapalım. Efendimiz bu hadis-i şerifte buyurdu ki Nurul hikmeti cu'un. El cu'u eliflam ile. Hikmetin nuru açlıktır. Yani hikmet denilen, efendim o hakimane, güzel, yerli yerince, oturaklı, tam böyle hak olan şeyleri söyleyebilme kabiliyeti, doğru düşünebilme kabiliyeti ve bir şeyi yerli yerince tam olması gerektiği şekilde en mükemmel tarzda yapabilme meziyeti, işte bu, bunun nuru açlıktır. Yani insan hikmete sahip olmak istiyorsa, hikmet sahibi olmak istiyorsa, hakim bir insan olmak istiyorsa, her şeyi tam hak olarak konuşmak istiyorsa, tam doğru olarak yapmak istiyorsa, tam böyle rıza-i bariye uygun yapmak istiyorsa, onun şeyi, nuru, nasıl bak şimdi bizim bu şey tam denk geldi, bunun bir yerinde cereyan gelmeyince, yani nur cereyanda değil mi, cereyan gelmeyince bizim şey kesiliyor, yani sesimizi siz duyamıyorsunuz, bizim sesimizi nakleden şey bozuluverince bizim sesimiz size gelmiyor, yani açlık olmayınca da hikmet gelmez, onun misali olmuş oluyor. Tam şimdi olan hadise bu okunan hadisi şerife misal oldu. Yani insan aç olduğu zaman bu nasıl lamba elektriğe muhtaçsa, nur olması için, ışık olması için, hikmet olması için de bu açlık olması lazım. Aç olduğu zaman insan, mesela ne zaman aç oluyoruz biz? İbadet niyetiyle Allah rızası için yememizi içmemizi bırakıyoruz. Diğer şeyleri, zevkleri bırakıyoruz. Oruca niyet ediyoruz, açlık. İşte bu hikmetin insanın içine, gönlüne dolmasına, pınar suyu gibi böyle vücudun her damarına, beyninin her hücresine yayılmasına sebep oluyor. Tok oldu mu insan, nefis harekete geçer. Karnı doydu, bu sefer eğlence ister. Şehveti artar. Efendim, keyif yerlerini düşünür veyahut uyku uyumak ister. Ne o, gözlerim böyle bayılıyor. Öğlen çok yemek yemişim, biraz da yağlı tarafından fazla da kaçırdım pilavı. Hemen yatmak istiyor insan. Neden? Karnı doydu. Karnı doydu mu uyku istiyor, nefis. Veyahut uykusu yoksa eğlence istiyor. Ya getir şu pilavı bakalım, aç şu radyoyu bakayım. Hadi karnımız da doydu, şimdi acaba akşama kadar ne yapsak? Filanca parka mı gitsek, filanca gazinoya mı gitsek, acaba geceye kadar nerede eğleniriz veya bu gece nereye gidelim, tamam yemek işle halloldu diye eğlenceye bakar insan. Ama açlık, açlık insanı derin derin düşündürür. Aklına gelmeyen şeyleri böyle hatırına getirtir. Ya fakirlik diye de bir şey var. Demek ki ben her zaman buluyorum ama bulamayan insanlar demek böyle yüreği böyle yanıyormuş, midesi böyle kazınıyormuş demek ki der. Ondan sonra zihni berraklaşır. Pırıl pırıl böyle her şeyi iyi görmeye başlar. İyi düşünmeye başlar. Doğru düşünmeye başlar. Tamam, hikmetin nuru gelmeye başladı. Gönlünün şeyine, lambalarına hikmetin nuru gelmeye başladı. O bakımdan bu açlığa riayet etmek lazım. Nasıl riayet edelim? Bir kere mideni çok doldurmayacaksın. Midenin hacminin üçte biri suya gidecek demiş büyükler. Üçte birini yemeye, üçte biri ne olacak? Üçte birini bırak hava kalsın. Yani birazcık da boşluğu kalsın. Tıka basa doluyor. Efendim oturacak hali yok. Eğilemiyor yani. Midesini öyle doldurmuş ki eğilemiyor. Olmaz. Üçte biri boş kalacak. Daha yemeğe iştahası varken daha bir kaşık, bir tabak daha yiyebilirim. Tamam kalk. Yani iştahası varken kalkacak. yeter mi? Yeter. Büyüklerden birisine sormuşlar, doktor ama hakim doktor, yani filozof doktor, böyle her şeyi iyi bilen, ne kadar yemek yiyelim? Demiş ki 200 dirhem yiyin, fazla yemeyin. Ya demişler, bu ne işe yarar ki 200 dirhem? Hazel miktaru yahmiluke ve mazitte aleyhi fe ente hamiluhu. Bu kadarı sana yeter. Daha fazlası yersen sen onun hamalı olursun. Yani bu kadarı seni taşır, ayakta tutar. Daha fazlasını yersen sen onu taşırsın. Çünkü kilo olur. Şimdi 65 kiloluk bir tanıdığım var. 55 kiloydu. Şimdi 94 kilo. Ne demek bu? 54-94. 40 kilodan fazla fark var arada. İki tane teneke taşıyor kolunda. Ağzına kadar su dolu. İki tenekeyi bir koluna almış. Bir tenekeyi de bu koluna almış. Boyuna öyle geziyor her gittiği yere. Merdivenlerden tenekelerle çıkıyor. Merdivenlerden tenekelerle iniyor. Yürüyeceği yora tenekeyle yürüyor demek bu. 55 kiloyken canlıydı. 94 kilo oldu. İki teneke taşıyor şimdi iki tarafında. Ne diye taşıyacak bu boşuna? Zapt edecek şeyine. Hakim olacak arzusuna. Kısacak. Zaten çok yemekten damarlar tıkanıyor, mide yoruluyor, ülser başlıyor, bilmem şu oluyor, bu oluyor. Hepsi çok yemekten oluyor. Peygamber Efendimizin bize tavsiyesi mümkün olduğu kadar az yemek. Acıkmadan yememek. Efendim işte adet olmuş, günde 3 defa yiyoruz. Acıktın mı? Acıkmadım. Atlat. Öğle yemeğini atlat. Sabah kahvaltı ettin, bir de akşam ye, tamam olsun bitsin. Ama sabah kahvaltısı etti mi insan, 3 saat geçti mi 12'de içeriden bir feryat, nefis bağırır. Aman öldüm, ölüyorum, aman yemek, kebaplar gelsin filan, içeriden bağır. Yalan. Yalan. O hakiki bir feryat değil. Hakiki feryat değil. İçeriden suni bir feryat geliyor. Hakikaten de midesi kazınır, ölecek gibi bir kuzu getirseler, çevirseler, hocam hepsini deviririm filan. Hakikaten de devirir. Ertesi gün daha fazla yer. Daha fazla yer, göbeği patlayacak. Kayışın delikleri yetmedi. Hadi getir yeniden delik delelim, daha büyütelim filan. Bu hale geliyor. Onun için az yemeye kendimizi alıştıracağız. Yani bunların hepsi yeme duygusunun kötüye kullanılışıdır. Yeme duygusu neden verilmiş? İştaha insana neden verilmiş? O güzel bir sistem. Allah-u Teala tebarekallahu ahsenül halikin ne güzel yaratmış ki bu insan bu dünya işlerinden dalar da vücudunun ihtiyacını unutur diye içeriden zil çalıyor. Karnının zil çalması neden? Yani vücut zayıf düşmesin diye beslenme zamanını bildiriyor içeriden. Ne güzel bir sistem. İnsanın aklına gelmez yani. Gayet güzel bir şey. Ama biz onu suistimal ediyoruz. Yani kötüye kullanıyoruz. Cılkını çıkartıyoruz artık. Öyle yapmayacağız. İhtiyaç kadarını yiyeceğiz. Fazlası o zaman bir teneke, iki teneke, üç teneke taşırsın sırtına. Sen bilirsin. Buyur taşı. Hammallık istiyorsan taşı. Halbuki hafif olsa insan kalbi daha az yeri besleyecek. Kalbi daha az. Dini terk et dünya. Dinin başı dünyayı terk etmektir kardeşlerim. Dinin başı. Yani en büyük dindarlık. Ben dindar adamım. Bilmem ne. Parmaklarında kaç tane yüzük var? Saatin nasıl? Altın köstekli. Parmaklarında bir o yüzük var, bir bu yüzük var. Evin nasıl? Sorma. Efendim, nasıl dindar olacaksın? İbrahim İbni Ethem rahmetullahi aleyhin, Allah şefaatine nail etsin. Belh padişahıymış. Horasan'da bir padişahmış. 40 tane altın gümüş kalkanlı 40 önde 40 tane altın gümüş kalkanlı asker arkada gidermiş. Tantanalı, şatafatlı atlas döşeklerde, kuş tüyü yastıklarda yatarmış. Geceliğin yukarıdan bir gürültü duymuş, meşhur hikaye. Kim o diyor, yukarıya bağırıyor dama, sarayın damına. Devemi kaybettim de onu arıyorum, merak etme diyor. O da aşağıdan bağırıyor. Bre diyor, edepsiz, şaşkın, deve damın üstünde olur mu? Dam üstünde deve aranır mı? O da yukarıdan aşağıya bağırıyor. Atlas döşeklerin içinde Allah aranır mı? İpeklerin, atlasların, zevklerin, altınların, gümüşlerin, tantananın, saltanatın içinde Allah aranır mı? Yakalayın bakalım şu adamı kimmiş? Adamları salıyorlar, yukarıda kimse yok. Terk et dünya. Dünyayı terk et. Peki nasıl terk edelim? Hepimiz Çamlıca Tepesi'ne gidelim. Veya daha uzak Aydatu Tepesi'ne gidelim. Veyahut Ağrı Dağı'na gidelim. Hayır. Terk-i dünya gönülden olacak. Gönülden hedef olmayı çıkartacaksın. Dünya, senin gayen ne arkadaşım? Benim gayem bir ev sahibi olmak, bir Mercedes sahibi olmak, deniz kenarında bir yalım olsun. Ondan sonra istediğim zaman İsviçre'ye gideyim, kışın Uludağ'da kayak yapabileyim, yazın efendim Marmaris'te, Bodrum'da en güzel yerde denizde, plajda yüzeyim. Bir tane kotram olsa daha iyi olur, kendim istediğim yere giderim, en sakin yerden balık yakalarım, cız cız kızartmasını bilmem ızgarasını yapar. Ha, bak bütün gayesi dünya. Senin gayen ne? Benim gayem de Rabbimin rızasını kazanmak, cehennemden kendimi kurtarmaya çalışmak, efendim cennetine, cemaline nail olmak, gazabına, azabına uğramamak, rızasına vasıl olmak. Hah, bu da ahiret. Gayesini insan ahirete döndürecek. Hedefi ahiret olacak. Hedefi dünya oldu mu, isterse dağ başında olsun. İsterse dağ başında olsun, gene ehli dünyadır. Dağ başına çıkmış adam, bir kulübe yaptırmış, hatta kulübe de yaptırmamış, bir mağarada yaşıyor ama şöhreti şehre yayılmış, herkes ziyaretine geliyor, efendim hediyeler bilmem neler, bilmem neler, bilmem neler, o ehli dünya bu. Şöhret, yani şöhreti istiyor, bilmem ne istiyor, hediyeler şey yapıyor ama o şeyini, ağını örümcek gibi dağa kurmuş. Kimisi şehre kuran, kimisi dağa kurmuş. Hedefi ahiret olacak. Gayesi ahiret olacak. Çünkü bunun çok delilleri var da, Peygamber Efendimiz'in en sevgili ashabı içinde çok zengin insanlar vardı. Yani zenginlik, zenginliği bırakmak demek değil. Sonra Peygamber Efendimiz badiyeye, çöle gitmeyi uygun görmemiş. Hayret edersiniz, tahmin etmezsiniz. Efendim köy halkı şehir halkından 500 yıl sonra cennete girecek. Cennetlik olsa bile. Önce şehir halkı girecek. Neden? Şehirde ilim var, hikmet var, edep var, erken var diye. Şeyden sonra, şehirden oturduktan sonra köye gitmek doğru görülmemiş. Cuma namazı bile kılınmıyor filan diye uygun bulunmamıştır. Bütün bunlardan anlaşılan, yani terk-i dünya demek, gidip bir tenha yere oturmak demek değildir ve fakir olmak değildir. Zengin olabilir, helalinden kazanabilir, helalinden sarf eder. Bizim İmam-ı Azam Efendimiz de bir zengin tüccardı ama ne tüccar? Ne tüccar? Bir kumaşın bir yerinde bir şey varmış, sakat varmış. Tezgahtarına demiş ki, şunu sakatını ayır. Veya gene almak isterse müşteriye göster. Sonra gelmiş sormuş, ne yaptın o kumaş topunu? Aa efendim ben unuttum, hiç farkına varmadım. O öteki topların arasında satılmış gitmiş. Ben sana demiştim, fark edemedim, özür dilerim, affedersin. Bütün kazancını tasadduk etmiş. Hocam onlar masal. Şimdi gel de gör bakalım ticari hayat. Hayır. Demir tüccarlarından bir arkadaşımız Galata'da, efendim belli zamanlarda basküllerini kontrol ederlermiş onlar. Tarttırırlarmış. Bir bakmış ki terazisi az malı çok gösteriyor. Mesela 900 kiloyu bir ton gösteriyor. Demir satıyor. Eyvah, o zaman ben müşterilerimi bilmeden az mal verip çok parasını alıp aldatmış gibi oldum. Ne yapayım? Ne zaman bu ayarı yaptırmıştım? Bundan evvelki ayar ne zamandı? 6 ay önce, 3 ay önce, neyse şu tarihte. Tamam, o tarihten sonraki faturaları koymuş önüne. Bütün faturaları. Kime ne mal sattıysa, ne kadar eksik tarttıysa o kadar parayı ayırmış vermiş, ayırmış vermiş. İsterseniz adını da söyleyebilirim. Yani arslanlar her devirde olur. Yiğitler, baba yiğitler her devirde olur. Evliya her devirde olur. Hiçbir devirde Allah iyi kulu da kötü kulu da numunesiz eksik, yani insanlara gösterilecek bir şey bulunmasın, olmaz. Yani her devirde iyi insan vardır. Allah bizi onlardan etsin. Bu artık iyi insan kalmadı demek kötü bir söz oluyor yani. Bilinmez ki Allah'ın ne iyi kulları vardır. Ne takva ehli kulları vardır. Evet, terk-i dünya neymiş? Gönlüne dünya sevgisini yerleştirmemekmiş. Yoksa zengin olabilir insan. Ve şehri terk edip köye gitmek değilmiş. Çünkü şehre yerleşmeye dinimizde teşvik var. Terk-i dünyayı anladık. Vel kurbeti ilallahi hubbul mesakin. Allah'a kurbiyet, miskinleri sevmektir. Miskinleri, yani parası yok, pulu yok, hareket edecek hali yok, aciz, fakir, onu sevmektir. Ve dünuvu minhum, ve onlara yakın olmaktır. ziyaretine gidivermektir, halini sormaktır, o tenekeyle kaplı kulübesine varıvermektir, efendim yağmur yağdığı zaman altına çanaklar, taslar, bilmem neler koyduğu odasına girivermektir, yardımını görüvermektir. Vel bu'du minallahillezi kaviye bihi alel maasi eşşibe'u. Allah'tan uzaklık ise, ki günahlara onunla insan güç kuvvet kazanıyor, eşşibe'u, tokluktur. Toplukta ne varmış? Bir, günahlara kuvvet kazanması varmış nefsin. İki, Allah'tan uzaklaşma varmış. فَلَا تُشْبِعُوا بُتُونَكُمْ. O halde madem iş böyledir diyor Peygamber Efendimiz, karınlarınızı doldurmayın tıka basa. Karnınızı doldurmayın. فَتُطْفِعَ نُورَ الْحِكْمَةِ مِنْ سُدُورِكِمْ. Gönüllerinizdeki, göğüslerinizdeki hikmetin nurunu söndürmesin. Karınlarınızı tıka basa doldurmayın ki gönüllerinizin nurunu bastırıp söndürmesin. Fe innel hikmete tasta'u fil kalbi misle silaç. Çünkü hikmet gönülde kandil gibi yanar. Kandil gibi yanar, etrafı aydınlatır, açlıktan oluyor. Tokluğu geldiği zaman efendim o zaman o söner, hikmetsiz kalır insan. Yavanlaşır yani. Yaptığı işin bir tadı tuzu kalmaz. E hocam Ramazan'da tutarız. Ramazan'da farz. Ramazan'da farz. Ramazan'ın dışında da oruçlar vardır. Peygamber Efendimiz pazartesi, perşembe günleri oruç tutardı. Bugün pazar, yarın pazartesi mesela. Sonra eyyam-ı biz oruçları tutardı. Yani Arabi ayların mehtaplı gecelerinin gündüzlerinde hep oruçlu olurdu. Hiç bırakmamış. 13'ünde, 14'ünde, 15'inde. Şimdi bugün ayın kaçı oluyor bakalım. Onun da zamanını söyleyelim size. O 16'sı değil. Benim dediğim 7'siymiş. Şeyin Cuma'del Ahire'nin 7'siymiş. Bir hafta sonra 14'ü oluyor. Demek ki bir dahaki hafta cumartesi tutacaksınız. Pazar tutacaksınız. Pazartesi tutacaksınız. Eyyam-ı biz orucunu tutmuş olmak için. Efendimizin hiç bırakmadığı oruçlar bunlar. Sonra biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Recep'te, Şaban'da çok oruç tutardı. Şimdi bu aydan sonra hangi ay geliyor? Cuma'del Ahire'den sonra müjdeler olsun ki Recep-i Şerif geliyor. 3 aylar geliyor artık. Demek ki oruç tutma zamanı, mevsimi başladı. Yavaş yavaş geliyor. Güzel ayların kokusu böyle burnumuzda tütmeye başladı. Allah-u Teala Hazretleri o hikmet denilen güzel hale sahip eylesin cümlemizi. Yani her şeyi yerli yerinde konuşmak, her şeyi yerli yerinde yapmak, Rabbimizin rızasına uygun yapmak, hakimane hareket edebilmek. Sonuncu hadisi şerifi okuyoruz. Niyetül mümini hayrun min amelihi ve amelil münafiki hayrun min niyetihi ve küllün ya'melu ala niyetihi ve izâ amilel müminu amelen nâre fî kalbihi nûrâ. Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş Hatib-i Bağdadi'de, Taberani'de olan bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin niyeti işinden daha hayırlıdır. Çünkü oho, müminin gönlüne bıraksan neler yapacak, ama yapabildiği ancak azıcık bir şey. Dağları devirecek yani. Dağları devirecek, neler yapacak dini için, ama ne yapsın ki, azıcık yapabiliyor, yetiştiremiyor yani. Niyeti daha hayırlıdır amelinden. Ve amelil münafiki hayrun min niyetihi. Münafığın da ameli, işi niyetinden hayırlıdır. Çünkü münafık niyeti bozuk demek zaten. Kafası bozuk, gönlü bozuk. Onun da işi niyetinden daha iyidir. Çünkü o münafık Müslümandan korkusundan, yaltaklandığından iyi şeyler yapar. Ama içi bozuk. Onun işi iyi, içi bozuk. Müslümanın ise niyeti daha hayırlıdır. Çünkü niyeti çok temiz kalpli, çok iyi şeyler ister, amel azdır. İnsanlar amelleriyle değil, niyetleriyle cennete girecek. Yani bir insan namaz kılsa, kötü niyetle kılsa kıymeti yok. İyi niyetli olduğu zaman kıymeti var. Oruç tutsa, kötü niyetle tutsa kıymeti yok. İyi niyetli olduğu zaman. Kötü niyetli oruç olur mu? Olur. Yani uzatmak istemiyorum sözü. O halde bu hadisten bize çıkacak ders nedir? Niyetimizi mutlaka bir kontrol edeceğiz, tahkik edeceğiz, iyi niyetli olmaya gayret edeceğiz. Fe izâ amilel mü'minu amelen nâre fî kalbihi nûrâ. Müslüman bir güzel amel işlediği zaman onun kalbinde bir nur yanmaya başlar. salih bir amel işlediği zaman Müslümanın gönlünde bir ışık yanmaya başlar. Gönlü aydınlanmaya başladı yani. O halde iyilik yaptıkça bizim içimiz aydınlanacak. Hocam ben tesbih çekiyorum, bir şey yok. Efendim gözümü kapatıyorum, bir şey yok. İyi amellere devam ettikçe o zaman olacak bir şey. Onu yapmadan olmuyor. Allah-u Teala Hazretleri niyetimizi dürüst tutmayı, sağlam tutmayı nasip eylesin. Her işinizin başında bu işi neden yaptığınızı kendinize sorun. Sabahleyin kapınızın görünecek bir yerine bir yazı yapıştırın. Bugün ne yapacaksın diye. Akşamleyin yatak odasında şöyle yattığınız zaman gözünüze ilişecek bir yere yazın. Bugün ne yaptın diye. Daima kendinizi böyle bir kontrol edin. Ve niyetinizi kontrol edin. Her işinizin rızayı bariye uygun olmasına dikkat edin. Eğer iş biraz bulaşıksa, bulanıksa, karışıksa o işi yapmayın. Ne niyete yapıyorsun? İşte biraz yağ çekmem lazım o adama da işte öyle olursa böyle olur. Tamam o işi yapma. Biraz bak niyet iyi değil. Sırf Allah rızası için işte şu filanca zatı ziyaret edeceğim. Tamam. Hastanede zavallıcık. İşte veyahut filanca seyahate gitti çoluk çocuğuna biraz yardım edeceğim. İyi niyet. Tamam yap. Ama niyette bir bozukluk olduğu zaman onu bırak. Her işimizde niyetin kontrolü en önemli iş olmuş oluyor. Rabbimiz bize o şuuru ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. O la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadil Emin Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmiyi ve ala Alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلي الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا رب العالمين عاجزانه ناشزانه yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi okumuş olduğumuz ehadisi şerifeyi kardeşlerimizin yapmış oldukları 9 adet Kur'an-ı Kerim hatmini, okunan 40 adet Yasin-i Şerif'i, 100 bin kelime-i tevhidi, ayrıca 4 adet 70 binlik kelime-i tevhidi, bir kısım kardeşlerimizin çekmiş olduğu 4444 salat-ı tefriciyeyi vesaire ibadetlerimize ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Bu kardeşlerimizin ve bizlerin muratlarımıza bizleri nail eyle. Amin. Dileklerimizi, taleplerimizi ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik ya Rabbi. Şu anda vasıl eyle. Amin. Ayrıca kardeşlerimizin okumuş olduğu 21 adet Taha suresinde kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve sair ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullah'ın ruhlarına ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan evliyaullah ve resi-i enbiya saadat ve meşayih Türk-ü Aliye'mize ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ve etbaımızın, ahbabımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına ikram eyle. Amin. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın cümle hayratu hasenat sahiplerinin ve bilhassa İskender Paşa'nın ve bu caminin tamirine yardım edenlerin, imamların, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına ihvanımıza hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbi, hasılı Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bu zamana kadar güzeran eylemiş olan cümle müminin ve müminatın ruhlarına mertebeler üzere ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden hissedar ve haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbel Alemin, dünya ve ahiretin hayırlarına bizleri de onlardan nail eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Ya Rabbi, Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eyle. Aralarındaki nizaları, çekişmeleri, çatışmaları izale eyle. Ya Rabbel Alemin, Müslümanları kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle. Amin. Kafirlerin birliklerini perişan eyle. Amin. Bizlerin nusretinle teyit ve takviye eyle. Amin. Ya Rabbi, beldelerimize her çeşit semavi ve arzı felaketlerden, musibetlerden mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi, İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı bizlere nasip eyle. Amin. Senin dinini cihanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle. Amin. Ezanların sustuğu diyarlarda ezanlar okumayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına, nimetlerine bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Bir kardeşimiz sakal bırakmış, Peygamber Efendimizin sünnetine uymayı bizlere de onlara da nasip eyleyip cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı nasip eyle. Amin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim hatimleri hürmetine, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun yaşamayı nasip eyle. Amin. Rızana uygun ömür sürmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, huzuruna sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, hasta kardeşlerimize ve bilhassa pusula yazarak bizden şifa için dua isteyen kardeşlerimizin hastalarına ve cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Şaşıran evlatlarımızı lütfunla ıslah eyle. Nesillerimizden fasık, facir, kafir, zalim, müşrik, münafık getirme. Bizleri müttakilerden eyle. Evlatlarımızı salihlerden eyle. Bizleri müttakilere imam eyle. Ya Rabbi, son nefeste iman ile, Kur'an ile ve buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Peygamber Efendimizin cemali ba kemalini göre göre cennetteki makamımızı müşahede ede ede ruh teslim etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cennet içine senin cemalini gören bahtiyarları bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatematil tehlilil şerif ve bi hürmeti hatematil salavatil şerife ve bi hürmeti süveril Kur'aniye ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Gelmeyince hatırında olmadığından geçirip gidiliyor. Bu camiye geçen seneden beri kadınlar için bir yer olsun diye sizlere rica ediyordum. İşte yan tarafta bazı yerler yapılmıştı ama arka taraflarda şimdi yerin altından yollar yaptık, duvarları deldik efendim, oralarda geniş salonlar yaptık. Huzur içinde kaloriferli yerlerde hanımlar da dersler yapsınlar, hadisler dinlesinler, ayetler dinlesinler, dinlerini öğrensinler diye. Epeyce bir masraf kapısı açıldı herhalde. Bilmem kaç milyon gidecek gibi görünüyor. Vakfımız namına buradaki şeylerin hayırlarının yapılmasına ya kendiniz yardımcı olun, tabii kendinizin yanınızdaki paralar yeterli değildir, azdır, 300'le 500'le bitecek iş değil. Bir de hayır yapacak başka kimseleri düşünün, taşının, bizim bu camimizdeki masraflarımıza yardımcı oluverin. Allah cümlenizden razı olsun. Hayra delalet eden hayrı yapmış gibi olur. Şimdi burada bu ezanlar okundukça, bu ibadetler yapıldıkça, içinde şey yapıldıkça yardım edenlere sevap gidecek. Yani hepimiz elimizden geldiğince yardımlarımızı yapalım. Gelelim sorulan soruların cevaplarına. Vakitin müsaade ettiği nispette cevaplandırmaya çalışayım. Bir kardeşimiz diyor ki, sanırım bir hadisi geçtiniz. Konusu Ebu Zer radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'e sormasıydı. Allah-u Celle Celaluhu Hazretlerini görüp görmediğini. Onu okuduk ama tam mikrofonun biraz bozulduğu zamana rastladı. Peygamber Efendimiz'e soru veriyor. Yani ya Resulallah, Rabbini gördün mü diye. O da diyor ki, nur olarak gördüm. Veyahut nur olduğu için nasıl bakayım, enna erahu, nasıl bakabilirim, görebilirim diye. Şeyde biliyorsunuz, Mevlid-i Şerif'te ifade ediliyor ki, aşikare gördü Rabbül İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Peygamber Efendimiz Allahu Teala Hazretlerinin müteaddit defalar müşahede şerefine, cemali bah kemaline efendim muvaffak olmuş, görmeye muvaffak olmuştur. Yani bir seferinde diyor ki, re'eytü nuran, nur olarak gördüm, pırıl pırıl nur olarak gördüm diyor. Bir seferinde bu hadisi şerifinde nurun nuran enna erahu, nurun enna erahu, yani o nurdur, nasıl görebileyim, bakabileyim diyor. Yani hani güneşe bakamıyoruz gibi bir mana, ama aşikare görmesi, görmeye kudret verdiği zaman da aşikare de gördü. Yani Peygamber Efendimiz aşikare de gördü. Ülemamızın kanaati, tabi çeşitli kaviller var bu hususta, böyle. Bazı çocuklar, başka bir soru, bazı çocuklar yarım sünnetli doğuyor, peygamber soyudur diyorlar, doğru mu? Değildir. O yarım sünnetli olmak filan güzel bir hal ama peygamber soyu olma alameti olarak değerlendirilemez, başka bir şey. Efendim, sakalımı 2-3 hafta uzatıp kesiyorum, bunda bir sakınca var mı? Efendim, yoktur. Yani mümkün olduğu kadar az günah işlemiş oluyor. Kazıtmak günah olduğu için, mazeret olmadığı zaman ne yapsın? Ara bir şey yapıyor, sonra bir mecbur olunca şey yapıyor. Kesmek günahtır deyip hep tıraş etmekten böylesi gene nispeten şey oluyor. Fırsat oldukça sakallı durmak daha iyi oluyor. Efendim, gece mezara selam verilir mi, verilmez mi? Bir, yani mezardan geçiyorsa gecesi hakkında, gündüz hakkında bir şey yoktur. Geceliğin bir gördüğün insana nasıl selam veriyorsan kabirdekine de verebilirsin, Allah-u Alem. İnsan kendi nikahını kıyabilir mi? Kıyamaz aslında. Çünkü nikahı bir başkasının kıyması lazım. Fakat bu şeyde efendim nikahın aslı icap ve kabuldür. Yani ben seni şey yaptım, efendim talip oldum, istiyorum, aldım, sen bana varır mısın diyor. O da vardım deyince icap ve kabul ile nikah tahakkuk eder. Şahitlerin huzurunda olması şey yapılmıştır, tavsiye edilmiştir. Çünkü iki kişi kendiliklerinden nikahlarını kıyıp da şey olur diye, başka karışıklıklar çıkar diye öyle denmiştir. Nikahın aslı sadece iki tarafın şeyidir. Yani eğer iki tarafın anlaşmasıdır ama şey olursa, yani karşısında hanımı olmadan kendisi ben nikaha kıydım filan derse olmuyor. Yani illa bir onun vekili bir şeyi olması lazım. İşin aslı öyle. Efendim, bir kadın rahatsız olduğunu söylemiş, dua bekliyormuş. Allah cümle hastalarımızla ona da şifa versin. Efendim, şarkı ve türkü bandını çalıp dinlemekte sakınca var mıdır? Lehviyat oluyor, mahsurludur tabii. Yani hayır dinlesin, Kur'an dinlesin, efendim hiç olmazsa ilahi dinlesin. Kim bilir sözlerin içinde neler vardır. Efendim, sakal duası okutmak bid'at mıdır? Yani ben sakal bıraktım diyor, dua ediverin diyor. Bir insanın bir insandan dua istemesine bid'at denmez, yani bir mahsuru yoktur. Efendim, filanca bankaya, banka değil, filanca yere paramı yatırabilir miyim? O söylediği yere yatırabilir. Reklam olmasın diye adını söylemiyorum. Banka değil, yani oraya yatırabilir. Hoca derler, şey yapıyor, yani reklam ödüyor derler, pul parası isterler. Selamun aleyküm Sayın Hocam, ben badana fırçası imalatında çalışmaktayım. Fırçaların ucuna kullandığımız domuz kulu. Namaz kılarken ne yapmalıyım? Namazıma zararı var mıdır? Mümkünse domuz kulu kullanmamaya çalışmak lazım. Elini yıkar, namazı kılar. Esselamu aleyküm. Akrabam olan dayımın oğlu veya amcamın oğlu ile aile oturabilir miyiz? Aydınlatırsanız memnun olurum. Peygamber Efendimiz kendi kızının yanına giderken, ya Fatıma, yanımda misafirler var, perdenin arkasına geç demişti. Kendisi peygamber aleyhisselam, kendisi peygamber, yanındaki sahabesi, karşı taraftaki kızı, yani perdenin arkasına geç kızım demişti. Oradan ibret almak lazım. Efendim, tabii bunu söyleyelim bir de öbür tarafını söyleyelim. Bir kadın örtündükten sonra çarşıya gidebilir, sokağa çıkabilir. Yani yasak değil, örtündükten sonra gidebilir. Ciddi ciddi alışveriş yapabilir mesela. Al parasını, ver bakalım ekmeği. Şuradan 2 kilo patates ver. Haram değil yani, dinimizde yasak değil. Ama örtünmek şartıyla. Yani bunu yapmasında bir mahsur yok. Örtündüğü zaman birisiyle de birkaç kelime konuşması olabilse de, Peygamber Efendimiz'in şeyinden anladığımız kadarıyla mümkün olduğu kadar ayrı ayrı şey yapmaları uygun olur. Nikahı düşüyor, amcaoğlu dayıoğlu şey yapmaz ki, yani muharremattan değil ki. Yani şey, mahremliği olan kimselerden değil ki. Bir kamu iş yerinde çalışıyor olsak, efendim sakal bıraksak, o zaman işten çıkarmak isteseler ne yapmalıyız? Başka iş bulabilirse ona bakar, bulamazsa boynunu büker, Allah'a yalvarır. Ehven-i şer diye Müslümanın meselesi olabilir mi? Bu gibi insanlarla şu paylaşanlara ne demeliyiz? Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. Bu bir fıkıh kaidesidir. Mecellenin başında da efendim kavaidi, fıkhiye-i külliye arasında vardır. Yani iki tane şer yan yana gelse, ölümlerden ölüm beğen, 40 katır mı 40 satır mı dediği gibi masalda, iki tane şer var ortada. Ya o olacak ya o, başka yol yok. İki ihtimal var. Ya onu yapacak ya bunu yapacak. Bu gibi durumda ehven olanı tercih edilir. Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. Fıkhın birçok kaidesi, bu birçok hükmü bu kaideden çıkartılır. Yani mesela adam öldürmek yok İslam'da. Ama bir adamı öldürmüş olan öldürülüyor. Adam öldürmek yok ama artık o muzur adamı şey yapmak gerekiyor. Veyahut el kesmek. Veyahut daha başka bir şey. Yani bir umumi efendim zarar var, bir de özel bir zarar var. Umumi menfaati korumak için küçük bir şeye efendim kapı açılmış olabiliyor. Yani dinimizin umumi kaidelerinden de belki misalleri tam iyi şey yapamadım, veremedim. İki tane şer var. Ya onu yapacaksın ya onu yapacaksın. Birisi hafif, birisi efendim fazla. Az olanını yaparsın ki şer az olsun diye. Zarar da öyledir. Yani bir çok zarar var, bir az zarar var. Şöyle yaparsan 10 kuruş zarar edeceksin. Böyle yaparsan 1000 lira. Hangisini şey yaparsın? 10 kuruşluk zararı tercih edersin. Bari şöyle olsun da zararım az olsun der insan. Bu fıkhi bir kaidedir. Ehven-i şerreyn, iki şerden ehven olanı ihtiyar olunur der dinimiz. Ama şimdi bu ehven-i şerreyn kaidesini bilmedikleri için şeyler, bizim milletimiz hayır varken bitmedi de. Hayır varken şerre yapışıyor. Orasına da dikkat etmek lazım. Şimdi başka yollar tıkalı olduğu zaman, ortada iki tane şer olduğu zaman hafif olanı, ehven olanı tercih edilir. Ama hayır varken şerrin yüzüne kim bakar? O zaman hiç bakmayacaksın. Yani o kaideyi iyi bilmek lazım. Tutuyor, ortada hayır var. Hayır duruyor şurada pırıl pırıl. Hayırı bırakıyor, şerre yapışıyor. Ne yapalım ehveni şerreyin filan. Burada hayır var ya, kimi kandırıyorsun? Şu zamanda her Müslüman cemaat ayrı bir baş çekiyor. Kendisinden başka cemaati ikinci sınıf Müslüman görüyor. Bizim buna tepkimiz ne olmalı? Dua edersin, Allah ıslah etsin dersin. Çünkü Müslümanın Müslümanı hor görmesi iyi değildir. Kimin Allah indinde daha makbul olduğunu Allah bilir. Yani boyuna bakmaz, elbisesine bakmaz, mevkine makamına bakmaz, kalbine bakan, kalp de Allah'ın bildiği bir şeydir. Onun için herkese hüsnü zannedeceğiz. Onlara da çekiştirmeyeceğiz. Yani fitneli fesatlı, çekiştirmeli sözlere de biz yokuz. Onlar bana söylüyor. Varsın onu söylesin. Söylemezsin de. Yani söylerse söylesin. Ben ondan dolayı fitne çıkartmam diyeceğiz. Efendim. Nasıl olsun da din hayatımıza ve bütün insanların hayatına gitsin. Mescide selam denen yerden tam adab ve usulle yapılıyor. Anlayamadım ibaresini. Diyor ki yani nasıl yapalım da din hayatımızın ve bütün insanların hayatına girsin. Yani herkese dini nasıl yayalım diyor. Tebliğ işi Mescide selam denen yerden tam adab ve usulle yapılıyor. Hocam inşallah cemaate duyurun da oraya gelmeye niyet etsinler. Bir yere davet ediyor. Ben bilemedim. Duyduğum bir şey değil. Neyse. Nerede? Şey mi? Cemaat-ü Tebliğ mi? Balkur ve Köprü Baraj hisse senetlerinin geliri haram mıdır? Diyor. Bunları sorduk, henüz cevap alamadık diyor. Biz bunların cevabını arkadaşlarımıza dedik, mecmuada yazacağız. Ve yazdık. Biz sözümüzde durduk. Ama siz mecmuadan haberdar değilsiniz. Şimdi onu reklam edecek değilim ama ya biz çıkartıyoruz. Sigarayı bırakmaya niyetlenmiş, dualarınıza muhtacım diyor. Allah muvaffak etsin. Efendim. Tesbih ve ibadet bir şey gün. Tesbih ve ibadet için görüşmek için ne yapacağız? İşte bunlar bittikten sonra buyursun. Görüşelim. Efendim, videolarda İslami filmler izliyorlar. Bunun sevap olduğunu söyleyenler de var. Tamam, İslami bir film ama o filmi yine yabancılar çeviriyor. Bunun hakkında ne dersiniz? Züğürt tesellisidir. Bu züğürt tesellisidir. Yani o filmlerin çoğunu ben gittim gördüm. Çağırdılar arkadaşlar, Hacı Beyler filan. Hepsi uydurma. Hazreti İbrahim'i filme almışlar, Rabıayı Adeviye'yi filme almışlar, falancayı filme almışlar. Öyle şey yok. Yani hepsi uydurma, hepsi yalan yanlış, hepsi hatalarla dolu şeyler. Senin evinde televizyonun ne işi var, videonun ne işi var? Ona şey yapmak için, bahane bulmak için sevapmış. Sen gidiyorsun, arkandan hanımın, çocukların ne koyuyor oraya? O aletin içine senden sonra ne oluyor? Neye yarıyor? Yani ben onun öyle sevaplı falan olduğu kanaatinde değil. Peşin alırsan 100, veresi olursa 150 derse faiz olur mu? Olmaz. Bunu da ulemaya sorduk. Efendim, yani işin enini boyunu biliyoruz. konuştuk böyle müftüler meclisinde. Orada dediler ki henüz daha pazarlık bitmemiştir, alışveriş tahakkuk etmemiştir. İlk mecliste parayı nasıl ödeyeceksin? İşte 6 ayda ödeyeceğim, 8 ayda. O zaman parası şöyle, peşin ödeyeceğim, parası böyle denilebilir. Bunun bir mahsuru yoktur. Ama mukavele akti olduktan sonra 6 ay sonra parayı veremedi adam. Ben 3 ay daha gecikeceğim. Ha, o zaman 180 oldu diyemiyor. Yani akit, münakit olduktan sonra, alışveriş tamam olduktan sonra değiştiremiyor. Pazarlık meclisinde olabiliyor. İstersen böyle yap, böyle al. İstersen böyle yap, böyle al. Demek oluyormuş. Yani benim sözüm değil, ülemanın vardığı bizim kardeşlerimizin şeyi. Bunu da mecmuada şey yaptık. Mecmuada bunu da neşir ettik. Nefsimizle çok savaşıyoruz fakat bir türlü yenemiyoruz. Bunun yollarını siz iyi bilirsiniz. Biraz açıklar mısınız? Şimdi nefis denilen şeyi yenmenin iki ana yolu vardır. Yani bu açıklasak da kolay anlaşılacak bir şey değil ama açıklar mısınız dediği için biraz açıklayalım. Bir, nefsi zayıflatmak suretiyle yenmek. İki yoldan bir tanesi, nefsin bütün ikmal yollarını kesip muhasaraya alıp gık diyemeyecek hale getirip ondan sonra sırtına binmek, tuşa getirmek. Birisi bu. Nefsi yenme yollarından bir tanesi bu. Yemek vermeyeceksin, uyku uyutmayacaksın, bilmem ne yapmayacaksın filan. Zayıflayacak. Böyle ayağa kalkacak, mecali kalmayacak. Sen de öyle bir zayıf şeyi gördüğün zaman bir şerme takarsın, yatırırsın, yenersin filan diye. Ama bu nefis gene yemeği yedi mi gene kalkar ayağa. Yani bu tam bir şey değil. Tam bir çare değil. Çünkü birazcık gene bir gıdayı bir yerden buldu mu azgınlığına gene devam eder. Bu biraz bir yol. Buna tariki nefsaniye derler. Yani nefsi terbiye etmek yoluyla riyazat-ı ruh yoluyla efendim bu işi yapmak yolu bir. İkinci yol, ruhu kuvvetlendirmek suretiyle nefsi yenmek. Yani ruh kuvvetlenir, insanın İslami haleti ruhiyesi canlanır, İslam'a aşkı, şevki, muhabbeti artar, nefsi de o zaman ona uyar, yola gelir. Peki ya ben de Müslüman olayım der, Müslüman olur. O zaman hayırları beraber yaparlar. Buna da tariki ruhani derler. Ruhani yoldan nefsi terbiye etmek derler. Bu tariki ruhani zikir yoluyla olur. Zikri talim edersin, zikri efendim muhtelif safhalardan geçerek öğrenir, ilerletir. Nihayet muhabbetullah hasıl olur kişide. O muhabbetullah hasıl olduktan sonra nefis yola gelir. Sevgiyle, yani güzellikle yola gelir. Öteki yolda da oruç tutturursun, ibadet ettirirsin, halvetlere çökerttirirsin. Efendim o tarzda şey yaparsın. Onların hepsinin devamlı uzun bir tedavisi vardır yani. Allah-u Teala Hazretleri yardım eylesin. Hocam şimdiye kadar eve televizyon almamışız. Kardeşim almak istiyor. Buna nasıl mani olabiliriz? Ve illaki alacağım diyor. Buna ne yapmamız lazım gelir? Çok sert, sıkı durmak lazım. Acaba almasak mı filan dersen onu sezdi mi daha kuvvetli hücuma geçer? Yok. Katiyen öyle şey yok dersiniz. Olur biter. Yerine efendim kitaplar getirirsiniz. Güzel faaliyetler bulursunuz. İslam'ı öğretmeye, efendim Kur'an'ı öğrenmeye, hadis-i şerifi öğrenmeye. Her gün bakalım bir saat Kur'an-ı Kerim veya hadis-i şerif okuyacağız dersiniz. Her hadis-i şeriften bir feyiz hasıl olur. Bir feyiz hasıl olur. Yavaş yavaş ev halkı da televizyon istememeye başlar. Yani çaresi, pratik çaresi her akşam evinizde bir saat dini ders açın. Efendim bir iki ayet, bir iki hadis okuyun. Kanada'dan bir uzun boylu Amerikalı geldi. Asker elbisesi var, çavuş burasında şeyi var, işaretleri var. Oturdu yanıma, selamun aleyküm, aleyküm selam, İngilizce konuşuyor, konuştuk. Dedim, nedir ismin? Yahya dedi. Nerelisin? Kanadalıyım dedi. Şaşırdım. Yani Müslüman, ailen Müslüman mıydı dedim, yok dedi. Nasıl Müslüman oldun dedim. Beni Kur'an-ı Kerim Müslüman etti dedi. Kur'an-ı Kerim okumuş, Müslüman olmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in böyle bir hassası vardır. Hadis-i şeriflerin böyle hassası vardır. Biz Kur'an okutmuyoruz, Kur'an öğretmiyoruz çoluk çocuğumuza. Evimizde din bahsi geçmiyor. Yani gökten zembille mi inecek ya, veyahut eczaneden hap alıp da suyla, efendim bir bardak suyla mı yutturacaksın İslamiyet'i? Al evladım bu iki tane hapı, şu yarım bardak suyu da iç, tamam yarın sabaha iyi Müslüman olursun. Öyle şey yok ki. Her gün her gün İslam'ı öğreteceksin çoluk çocuğuna. Kendin de öğreneceksin. Bir hadis okursun, bir şevk gelir. Bak burada mesela bizim yaptığımız şey nedir? Yarım saat, 45 dakika dilimizin döndüğünce eğri büğrü cümlelerle Peygamber Efendimiz'in sözlerini size nakletmek. Ne kadar tatlı oluyor Efendimiz'in nasihatleri. Evde bunu kadınlar da duysa onlar da yola gelecek. Sen nasıl yola geldiysen, ben nasıl yola geldiysem o da gelecek. Onun için bunları tebliğ edeceğiz. Bak dinimizin esası tebliğdir. Tebliğ. Başkasına bir şeyi beyan etmek, bildirmek, tebliğ etmektir. Bak kardeşlerimiz de cemaat-ü tebliğ güzel yapıyor diyorlar. Cemaat-ü tebliğ bizim tarikatımızdandır. Cemaat-ü tebliğin kurucusu bizim İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şeyine bağlı bir kimsedir. Yani onlar bizim kardeşlerimizdir. İbret almak lazım. Öyle çalışmak lazım. Hocam biz okulda okuyoruz. Okulumuzda müennesler de var. Ne kadar olsa gözlerimiz onlara bakıyor. Bunu önlemek için ne yapmak lazım? Pabucun ucuna bakması lazım insanın. Bizim şeyde Nakşi tarikatında şey vardır, bir prensip vardır. Nazar bel kadem. Ayağının üstüne bakmak. Yani gözünü etrafa gezdirmemek. Kendisini bir şeyle meşgul etmek lazım. Bir de zikri kalbiye devam edersiniz. Kalbinizden Allah Allah Allah Allah diye devam.